Organizator Fundacja Liberte. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Jedyny koncert Sun Kill Moon w Polsce. Mark Kozelek, charyzmatyczny głos i mistrz nastrojowych opowieści, wystąpi 16 października w warszawskiej Proximie. Bilety dostępne na eventim.pl. Sun Kill Moon. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi w Kujawsko-Pomorskiem trafił do aresztu. Będzie odpowiadał za posiadanie i rozpowszechnianie treści pedofilskich. Niepaktowi migracyjnemu wykrzykiwali w Warszawie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości podczas antyimigracyjnego protestu. Na placu Świętego Piotra w Watykanie modlono się o pokój na świecie. Wystawiono oryginalną figurę Matki Bożej z Fatimy. Jest tymczasowy areszt dla dyrektora ekonomicznego szpitala w Tucholi w Kujawsko-Pomorskiem. Tomasz P. usłyszał zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Jak informuje prezes placówki Jarosław Katulski, 57-latek został natychmiastowo zwolniony z pracy. Podjąłem decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Czy spodziewał się pan czegoś? No skąd? Tak... No, a pan by się spodziewał, że ktoś obok pana taki funkcjonuje? Nie ma możliwości, żeby po prostu ktoś taki funkcjonował w szpitalu. Zresztą tak jak większość pracowników szpitala, jesteśmy po prostu zaszokowani, wie pan. Dobrze. Po różnych rzeczy mógłbym się spodziewać, bo ja mam pojemną wyobraźnię. Dobrze. Nawet nie wiem, co mówić. Były dyrektor trafił do aresztu na 3 miesiące. Mężczyzna rok temu został zatrudniony i wtedy media donosiły, że ma na koncie zatarty wyrok za przestępstwa finansowe na szkodę jednego z bydgoskich szpitali. Tomasz P. wcześniej był też szefem kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości protestowali przeciwko nielegalnej migracji na Placu Zamkowym w Warszawie. Mówimy twarde nie paktowi migracyjnemu oraz umowie z Mercosur, deklarował Jarosław Kaczyński. Prezes PiS odniósł się do zapowiedzi premiera, że Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów. Nie dajcie się oszukać. Jeżeli w 26 roku nie dojdzie do wyborów, to się jeszcze przedłuży na 27, bo oni po prostu chcą wygrać wybory. Ale w końcu ten dzień nastąpi, ale to będzie bardzo trudny dzień, bo nasze spokojne życie się skończy. Przed rozpoczęciem manifestacji premier Donald Tusk w mediach społecznościowych napisał: mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie załatwione. Mówiłem, że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią, jest to dzisiaj najlepiej strzeżona granica w Europie, że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe, napisał szef rządu. Do środy spodziewane jest oficjalne przedstawienie przez Komisję Europejską obowiązków krajów wspólnoty wynikających z paktu migracyjnego. Papież przewodniczył modlitwie różańcowej w intencji pokoju na świecie. Na placu Świętego Piotra wystawiono oryginalną figurę Matki Bożej z Fatimy. Leon XIV pod koniec września zwrócił się do wiernych z apelem, aby w październiku odmawiali ją każdego dnia. Nabożeństwo odbyło się w związku z jubileuszem duchowości maryjnej i wpisuje się w obchody roku świętego. Papież w rozważaniach przed modlitwą nawiązał do słów, które Jezus skierował do świętego Piotra w Ogrodzie Oliwnym. Metti via la spada. Schowaj miecz. To słowa skierowane do możnych tego świata, do tych, którzy kierują losami narodu. Miejcie odwagę rozbrojenia. Abbiate l'audacia del disarmo. Papież wskazał, że są one jednocześnie skierowane do każdego z nas, abyśmy byli świadomi, że dla żadnej idei, wiary lub polityki nie możemy zabijać. W modlitwie padły słowa o słuchaniu wołania ubogich, o przyjmowaniu w każdym człowieku brata i porzuceniu egoizmu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Duże kłopoty w centrum Warszawy z powodu zdjęć do filmu Lalka. Filmowcy zagościli na trakcie królewskim między Świętokrzyską i Królewską. To tam powstaje scenografia i to tam będą wykonywane zdjęcia. Wjazd na krakowskie przedmieście został zamknięty, a miejskie autobusy są skierowane na objazdy. Piesi, którzy wszystko obserwują, są zachwyceni. Podoba mi się ten design. Prawdopodobnie jakaś apteka, sklep z tytoniem, skład galanteryjny właśnie Wokulskiego. Cała kolekcja przedmiotów takich XIX-wiecznych, dzięki czemu właśnie możemy złapać też trochę tej przeszłości. Nie spodziewałam się, że ta skala jest też taka duża i w zasadzie trochę jakbyśmy się przenieśli w czasie. Tylko nasze ubrania są trochę inne, a w zasadzie poza tym jest całkiem podobnie. Krakowskie przedmieście zostanie oddane 22 października. klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Jedynie kilka stacji pomiarowych wskazuje na dobrą jakość. Na przeważającym obszarze kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Nigdzie nie ma zagrożenia pożarowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Jutro o tej porze nasi piłkarze będą grali w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy zmierzą się w Kownie z Litwą, a o to, by byli jak najlepiej przygotowani, zadbają selekcjoner Jan Urban i jego sztab. Informacji na temat rywala nie zabraknie, a piłkarze muszą wykonać też konkretną pracę indywidualnie, przekonuje trener. Nastawienie na dane spotkanie przede wszystkim musi być przed meczem. I też nie godzinę przed meczem, nie godzinę dwie przed meczem, tylko dużo więcej myślisz, analizujesz, kto jak gra, przypominasz sobie odprawy, bo te odprawy to nie jest ta jutrzejsza, która będzie przed samym meczem. Wcześniej też było wiele innych na temat Litwy. To wszystko powinno powodować u zawodnika właśnie to, że koncentruje się, analizuje, wyobraża sobie, wizualizuje, co go może czekać w danym spotkaniu. Oto jaki będzie efekt tych wizualizacji, jak się przełożą na boisko, przekonamy się jutro od 20:45. W naszej grupie zagrają także lider Holandia z Finlandią. O punkty w eliminacjach do Mundialu walczą także dzisiaj. Norwegia pokonała 5-0 Izrael, a 3 gole strzelił Haaland. Mógł ustrzelić więcej, jednak nie wykorzystał rzutu karnego. Jeśli grający ze Estonią Włosi potkną się, Norwegowie będą mogli świętować awans już dzisiaj. Azzurri póki co prowadzą w tej linii 1-0. Do tego Hiszpania gra z Gruzją, Portugalia z Irlandią, a Turcja z Bułgarią. Tu już 1-1. W kolarstwie Rafał Majka żegna się z peletonem. Wyścig in Lombardia był jego ostatnim w bogatej karierze. Polak słynął z tego, jak pomagał kolegom z drużyny w odnoszeniu sukcesów. I dzisiaj pojechał w swoim stylu, a wygrał jego kolega z ekipy Tadej Pogacar. Słoweniec wygrał Il Monumento po raz piąty w karierze. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin jako pierwsi awansowali do finału towarzyskiego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Mistrzowie Polski i gospodarze imprezy pokonali w półfinale Jastrzębski Węgiel 3-2. Marcin Komenda, rozgrywający Luku, zadowolony. Tak, myślę, że kibice mogą być szczęśliwi. Wygraliśmy mecz w nowym zestawieniu. Myślę, że możemy być naprawdę zadowoleni z tego, że po prostu wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Jest to okres przygotowawczy. Kilku z nas dojechało dopiero w tym tygodniu. Ten mecz też służył na pewno jako trening. W drugiej parze PGE Projekt Warszawa gra z włoską Cisterną Volley. Więcej o tym meczu i o wyniku w serwisie sportowym o 23:00. Jutro zachmurzenie duże, późnym popołudniem postępujące od północy ku centrum kraju, większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzewki, późnym popołudniem od północy zanikające. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 9 do 11. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dobrze, to było o książkach, były wiadomości z kraju i zagranicy, był sport, pogoda, to teraz czas na muzykę. Jazz and Bass. A właściwie teraz czas na jazz i bass. Dobry wieczór. Elżbieta Malinowska, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy i zapraszamy oraz przejmujemy antenę Trójki do godziny 23:00. Czasem tak mam, że tych inspiracji, które tworzą scenariusze audycji, jest tyle, że akurat co do minuty tworzę program, ale czasem też jest tak, że pomysłów na radiowy show jest grubo ponad kreskę, no i z czegoś muszę niestety zrezygnować. I tak właśnie było i tym razem. Mimo tego, że płyta Roulette, na którą tak bardzo czekaliśmy, mojego idola Alpha Mist, aż tak bardzo, mam nadzieję, że na razie, niestety nie namieszała mi w głowie, to spośród tego, co ostatnimi czasy gdzieś gra mi w duszy, udało mi się połączyć w kropki kilka elementów. Fan, myślę, że praktycznie każdego gatunku, który prezentuję w tej audycji, powinien, ale nie musi znaleźć coś dla siebie. Zaczynamy. Thank you. 40 lat temu Prince razem z The Family, w roku 90 Sinéad O'Connor, w roku 2025 Vincent Meissner razem ze swoim triem. Właśnie, Vincent Meissner Trio to jeden z ważnych punktów dwudniowego festiwalu Jazz po polsku. Kolejna edycja tego wydarzenia, 19 i 26 października. Program trzeci patronuje tej imprezie, a my w Jazz & Bass poświęcimy sporo czasu, aby o niej porozmawiać. Za tydzień cała godzina jazz po polsku, a dzisiaj muzyczny przedsmak. Nowa nadzieja w niemieckim jazzie, tak o Vincent Meissner Trio powiedziała niemiecka stacja radiowa MDR Kultur. Wszystko się zaczęło stosunkowo niedawno, w roku 2017. Wtedy spotkali się Vincent, Henry i Joseph. W tym momencie na swoim koncie mają występy na licznych, prestiżowych festiwalach jazzowych. Mają na koncie prestiżowe też nagrody, no i nagrywają płyty dla bardzo popularnej, renomowanej wytwórni ACT. Vincent Meissner Trio jako jeden z głównych punktów programu dnia drugiego, 26 października, Jazz po polsku festiwal. Trio powinno pojawić się na scenie o godzinie 20:45. Jeszcze dzisiaj do festiwalu wrócimy, bo u nas 21:21. No i a propos tego, jak można jazzowym sosem podlać różne znane kompozycje, no to przyszła mi na myśl, przygotowując audycję, taka jedna przepiękna kompozycja. To też trio, tylko że głównodowodzącym tego składu jest Kylie Shepherd, młodziak, 37-letni, pochodzący z Cape Town, specjalizujący się w pisaniu do filmów, do przedstawień teatralnych, no ale tak jak było słychać na załączonym obrazku dźwiękowym, też nieźle radzi sobie w interpretacjach tych jazzowych, popularnych, znanych melodii. Tutaj Teardrop z repertuaru Massive Attack. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl Michał.Grabkowski@polskieradio.pl Jeżeli trzeba się połączyć, to bardzo proszę. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media Trójki. To wszystkie kanały, gdzie możemy pisać, słuchając przy okazji muzyki, bo ona będzie królowała do godziny 23. Tak jak powiedziałem, temat festiwalu Jazz po polsku będzie regularnie pojawiał się w naszej audycji i dzisiaj jeszcze chciałbym zahaczyć o coś, wydaje mi się, bardzo ciekawego. Coś, co odkryłem dzięki temu, że właśnie pojawiło się w scenariuszu festiwalu, który będzie miał miejsce 19 i 26 października. Projekt kompletnie mi nieznany jeszcze parę dni temu, ale od tych paru dni słucham go non-stop. Wstaje 6, dokładnie zmywa z oczu ciężką noc. Chwiejnie do lustra, w lustrze ten sam ciągle, ten sam wzrok. Patrzę na dłoniach zmęczone kreski rysują los. Składam je w pięści, zaciskam zęby i czekam na twardy cios. Wpadam do środka i ciężkim krokiem przemierzam świat. I tak co rano zbieram kawałki, nie licząc strat. Badając w piłkę, wypadam z ramy człowieka trzeźwego. I co z tego, że we śnie los widocznymi mi uczynił? Numery, co przekreślać należy z pokorą. Wijąc się zgarbiona ze smutkiem olbrzymim, zapominam już jak. piszą o sobie, że to połączenie jazzu, indie funku, elektro i polskich motywów ludowych owinięte w transowe, hipnotyzujące struktury. No i chyba coś w tym jest. To projekt Maćka Kądzieli Luname, jako jedna z gwiazd wieczoru podczas pierwszego dnia festiwalu Jazz po Polsku 19 października, nie jutro, ale za tydzień w niedzielę. Festiwal pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia w warszawskim klubie Jazzmin. A właśnie, może ktoś ze słuchaczy Jazz & Bass miałby ochotę ten wieczór spędzić właśnie tam, przy akompaniamencie takich pięknych dźwięków? Proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl i przedstawić się. Mam podwójne zaproszenie do warszawskiego klubu Jazzmin na festiwal Jazz po Polsku. We'll be right back. Natalia Kordiak, Kasia Schmidt, Maciej Kądziela, Staszek Szmigiero, Miko Moon, Luna Me. 20:45 podczas pierwszego dnia festiwalu Jazz po polsku 19 października w warszawskim klubie Jazzmin. 21:38 na naszym zegarze. No to teraz czas na drum and bass, na polski drum and bass. I to ten w najlepszym wydaniu. Robert Ross, czyli Ross Addiction. No śmiało można powiedzieć, pionier gatunku w Polsce, trójmiejska legenda, nie próżnuje i to trzeba mu przyznać. Ciągle nie dość, że przygrywa na mniejszych lub większych scenach w kraju i za granicą, to jeszcze produkuje, remiksuje. No i dzisiaj w Jazz & Bass absolutna premiera tego, co Ross Addiction parę dni temu wypuścił w świat. Nie dość, że Fish, MAD, Tworzywo popełnili kawał dobrej pracy, to teraz temat absolutnie perfekcyjnie został potraktowany dobrym basem i imponującym groove'em. Bardzo proszę, za mało czasu. Ross Addiction Remix. Pierwszy zatłoczony klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Muzyka jest moim narkotykiem. A akordy pianina. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Muzyka jest moim narkotykiem. Narkotykiem. Narkotykiem.

Panie i panowie, Little Sims. W czerwcu dostaliśmy fantastyczny album Lotus, a tutaj okazuje się, że artystka również nie próżnuje. Tym razem na potrzeby filmu, serialu dokładnie, nie, filmu, przepraszam, stworzyła, no proszę bardzo, jaki dżunglowy przebój. Don't Leave Too Soon. To zupełnie świeży materiał od Little Sims, jednej z najpopularniejszych w tym momencie raperek na świecie. 21:49, sobotny wieczór w Trójce. Jazz and Bass, Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl. A co w drugiej godzinie? A w drugiej godzinie będzie zaskakująco, mam nadzieję. Oczywiście szczegółów nie zdradzę. Powiem tylko tyle, że do końca pierwszej już dzisiaj zaśpiewają tylko kobiety. Kobiety, które lubimy. No i kolejna artystka, która na brak pracy nie może narzekać, Nia Archives, no ale nie dziwię się, skoro ma od kilku lat swoje 5 minut, to dlaczego nie może raczyć nas kompozycjami? Tutaj w połączeniu z Clipsem, z producentem drum and bassowym, jako hołd muzyce drum and bass i inspiracją brazylijskim, proszę bardzo. Maya Maya to zupełnie świeża rzecz od Nia Archives, znanej z programu trzeciego Polskiego Radia. Tak jak powiedziałem, kobiety do 22. Kolejna z nich, Jasmin Lacey. Oto jej nowy singiel zapowiadający album. Hi babe, it's me. I just thought I'd try ya. I miss you so much. I just feel like that we've got so much to catch up on. I wanna hear how little one is. Maybe I can try and see you in a couple of weeks. But I'm out tonight, studio tomorrow. But yeah, try me, love you, bye. You and I know that life will change. In spirit, girl, I'm right there with you. How those those memories fade. Miss you much, feel out of touch. You've got this grown-up life, your kids, your person and your mortgage. Still feel like I'm 25. In truth, I'm scared my life would bore you. You get to see the world. I still feel like I'm a child too, trying to work out how to raise this girl. Go outside, follow all your situations. Love for your stories till I cry. Just cause I've got new friends don't mean that we ain't true friends. Don't forget you see me high when my ankle's dry. Oh, cause the thing with that is we can't take it back. It's love till the end, stuck with me for life. Jasmine Lacey, jej kolejna płyta, ach, ale czekam na ten album, 24 października, zatytułowana będzie Till Dreams, no i artystka postanowiła odsłonić kolejną kartę Water, tutaj gościnnie Tyson. 4 minuty do godziny 22, o 22 serwis, a po serwisie druga część audycji Jazz and Bass. Chilly winds don't blow.